باب الدلیل علی ان المسلم لا ینجسو باب دې په بیان د دلیل کې چې مسلمان په لجینا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حميد حدثنا ها وكا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا اسماعيل بن علي عن حميد الطويل عن ابي رافع ان نبي هريره رضي الله تعالى عنه انه بشك ابو هريره رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه واله وسلم بملاو شو د نبي صلى الله عليه واله وسلم سرا فی طریقن پی اولارکی من طرق المدینا دلارو دمدینینا وهو جنوبن او حال دادی سید ابو هریر رضی اللہ عنہ جنوبو حال دادی چید جنوبو فن صلى نو دې دا سرون کې د الله د حبيب نو خید لاړو انسلال پټوتلو توي دې دا سرون کې خید فذهب لاړو فغتسل نو غسل وکړو فتفقده النبي صلى الله عليه واله وسلم نذا الله حبيب دهن منذ شراب هر رضي الله عنه كنشتا اعدد طلب وقوف لما جاءوا كرج دي را قال ان كنت يا باهرا یہ تکمجے کی اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ دو فرمایا دا اللہ رسول لقیتنی ملاو شویتا سما سرا وانا جنوب نوز پالت جنابت کیون فکرہ تما بد گنل ان اجال سکا چزتاو سر ناستو کم حتا اغتسل تر دې چې زه غسل وکم نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل سبحان الله پاکی دا الله لرا ان المؤمن لا ينجس المؤمن پلیتی گنا ایک دے بیا او دس دے او کدے په جنابت کې دے مده داس نه پړی تی وی چې چار ناس نه دی من کی دے د چار ناس ته د خبر او تر نه من کینا دا حدیث وی او اصل عظیم دے امام نووی رحم الله وی چی مسلمان پاک دے کدے جوندے وی کمڑے وی ارچ پاک جوندے دے ندا خو پاک دے پہ اجمان مسلمانانو تردی چی معشوم دمور نا پیدا شی ادمان الہ لنوال مشتا نویدام پاک نے دا حکم د مسلمان ژوند دی هر چې مړ دې نو پدې کې د علما او اختلاف چې مسلمان مرشد پاک دې کنا امام شافعی رحمۃ اللہ مولا صحیح قول دار چې دې پاک دې امام بخاری په خپل کتاب کې ذکر کړی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما تعلیقا روایت دے امام بخاری رحم الله وی المسلم لا ينجس حیا ولا میتا او دا حکم دے د مسلمان هر چې کافر دے نباد وی حکم د پتوارت او نجاست کی پشان د حکم د مسلمان دے او قران کی چرادی چې مشرکان انما المشرکون نجس سوره توبه دښتم آیات کې ویلتا نجاست د باطن مراد د داخیدی دا معنا نه و چې کنه د دې اندامونه پلوتی لکه څنګه واړه او لوی بول پلوتی نو دکم علماء پنیز بانی چی مسلمان دے او که کافر دے دا و ای پاک دے نو دد لارم پاکی دی خوالیم پاکا دا اخکیم پاکی دی کدے بی او دسوی که جنوبوی که خز خائزا دا او که نفاسا دا دارنګه د ماشومان او بدنونو جامې لاړې دا حمل دی په پاکوالی تر څو چې د نجاست یقین نی راغله او دی کې ګوره دی حدیث کې مستحب دی چې د اهل الفضل احترام وشي او دای سره په داسې حال کې کېږي چې خو پاک صفای نوې طالب ولېلم د دین ذکرې لم پکار دي چې پاکي هغه وي ختیل لري کړی چې شریعت داغه د لری کول حکم کوي نو کو نه کاټوي دارنګي طالب ولېلم نه بوینه زی داد علم او د علماو یو تعظیم دی ندا اللہ حبیب ورطوئی پاکی دا اللہ لرا مسلمان پلیتی منا و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا و ابو قریب قال حدثنا بکیون عن مسعر بن واشل عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي يهود سر ملاوش او حال دا دې چې دې جنوب فحاد عنه نواوړې دداغ ناغنه ميلانو کو غسل کو ثم جاء بيارا فقال كنت جنبا زفحالت جنابت کوم قال الله حبيب ان المسلم لا ينجس مسلمان پدچینا چګنی دې دې خبرو د ناس ته او خراس کاټ نوځي باب ذکر الله تعالی فی حال الجنابه وغيرها باب دې په بیان د ذکر د الله کی په حال د جنابت او د غیر جنابت کی وبه قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء وابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابن ابي زائد عن ابي عن خالد بن سلمان البهي عن عروه عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بي فرمائي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم او نبی کریم علیہ السلام یذکر اللہ اللہ بیادولو علی کل احیانیه پٹول اوقاتو کی اے سبحان اللہ بیوی لا الہ الا اللہ بیوی الحمدللہ واللہ اکبر بیوی درود شریف بیوی دابا دا اللہ حبیب جمهور علماء وی چې جنوب سړی او حائزه زنانا دایته قران ویل حرام او ناروا دي او که یو جنوب یا حائزه زنانا بسم الله وی یا الحمدلله وی ځکه دې کې مختلاف وو چې یو آیات او یا یو آیات نه کم ویل شي کنه نو یې کو جنوب بسم الله او یا الحمدلله وي او د پکې قصد قران دی نو دا ورته درش نه دی او که مقصد ذکر وي یا اسی د روټۍ په وخت یې غا ذکر کوي یا بیت الخلاۃ ور دن کی او د قران یتی پکې نشتا نو بیا ناروان دي خدا جایز دی دی پر وګورئ جنوب او حائزه لرا چې زړه کې قران وای لکه مخ له نیولې دي پستر ګور لګوري په خله نه وای خورړه کې وای دا ورته جایز دی او دواړو ته جنوب او حائزه چې قران ته ګوته نه وړي یا په پاکه کپڑے نیولې دای قران کې نظرم کولې شي دغه مردا پسو حالتونو کې بسړې ذکر نه کوي وړو بولو تناستي لیو بولو تناستي حالت د جما او د هم بسترې د دی اوقاتو کې بسړې ذکر نه کوي دین علاوه کبي او دسه دې کپاک دې ک جنوب دې ک ولار دې ک ناس دې ک پروت دې ک روان دې هر وخت دې دا الله رب العزت ذکر کولې شي باب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا کراهت فی ذلك وان اللزو ليس علی الفور اے بیان د جواز د خوراک د بیودس د توام لرا او دس د خوراک د پارس او د ضروری نه دی او پا دی کسا کراحتم نشتا او دس کچامات کو نفوری طور پا دا او دس لازم نده کل چی دا موز دا پار را پورتا کی گی نو دس پی لازم ده و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی و ابو الربیع الزهرانی قال یحیی اخبرنا حماد بن زید وقال ابو الربيع حدثنا حماد بن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء روت بيت الخلاء فاوتي بطعام روض شورتطعام فذكروا له لزوا نو ورتا ذکر کو صحابه او د اودس چې خوراک له اودس کوي فقال اريد ان اصلي يول زيرادكم چې موجو کوم فاتوزا اودس وکم دا خو چې د مزرادكم نو اودس وکم نو خوراک له اودس نکو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا همغا عند النبي صلى الله عليه وسلم د نبی عليه السلام سره فجا من الغائط طلب دلوي د سماعتي راغله ووتي بتوام او روړې شو توام فقيل له ور تويل شل الا توزو ايتا سو او دسن کوي فقال لما ولي وصلي زمسكم فتوزو او دسكم وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن امر بن دينار عن سيد بن الحويرث مولى آل الصائب انه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغائط قال حبيب لي تسمعتي تلاعو فلما جار کر سراغ قدم ایلیه توام ورث توام روان دکڑیشو فقیل اویلشو یاد اللہ رسول علیہ توزو آیاتا سو دسن کوئی قال لما علی السولات قولی دا سمزد مزد پارا و بیهی قال حدثنی محمد بن عمر بن عباد بن جبلہ قال حدثنا ابو عاصم بن جريج قال حدثني سعيد بن حويرث انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى حاجته قل حاجتي پورکم من الخلاء بيت الخلاء فقرب اليه طعام طعام ورتج دیکھ شو فاكل غن خراقك ولم يمس سماء او بیاړو مسن کې قال و زادن یمرد دینام سید ابن الهویر سن نبی صلی الله علیه وسلم کیر له انک لم توزاتا خود سنکو قال ما رت صلاتا بما خود مسراد ندل رشزا و دسکم و دع امر انه سمع من سید ابن الهویر باب ما يقول اذا اراد دخول الخلاء سبوي چکل اراده لري د دنکه دود بیت الخلاء وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى ايضا اخبرنا هشام كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد الله رسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء كل شيء اراده او كذن كيدود بيت الخلاء وفي حديث هشام حديث دو هشام كي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الكنيفه کل چې دا د سماعتي زیتا بد وردن نکیدو اراده وکا مددن نکیدو نمخ کی به وی قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا الله د پناهی غوړم ستا په ذات د ناری نو د پیریانو نو د زنانو د پیریانو نو بعضی وی خوبس پزامی دا باسر آسو کی ساکن وی خوبس یا خوبس دوارا وجی دلسی اللہ میں دیگا خوبس یا خوبس او دا خوبس جمع دا خبیس دا او خبائس جمع دا خبیستن دا نمراد دا ولن ناری ند شیطانانو دی او دتویم نمراد زنان د شیطانانو دی اے اللہ زفن آئی غانم ستا پزات من الخبوث دا ناری نو دا شیطانانو نا والخبائی تی او دا زنانو دا شیطانانو نا او دې سره باز روایتو کې بسم الله براغلي د بیت الخلاء د دننه کې دون مخکب وای بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث فبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن عبد العزيز بهذا الاسناد وقال اعوذ بالله من الخبث والخبائث باب الدليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء باب د بیان د دلیل کی چې خوب د ناس سړي دا او دس نماتوی و بهی قال حدثنی زهر بن حرب قال حدثنا اسماعیل بن علی ها و بهی قال حدثنا شیبان بن فروخا قال حدثنا عبدالوارث کلاهما عن عبدالعزیز انانس رضی اللہ عنہ قالو قیمت الصلاة اقامت مذکرشو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجیون رجل پوٹ خبری کول دی حسنی سراب وفی حدیث عبدالوارث ونبی الله صلی الله علیه و آله وسلم او نبی کریم علیہ الصلات والسلام یناجر رجل او سلی سره پټ خبرې کوونه فما قام الى الصلات مستتر او ندرید حتا نام القوم اے قوم ټول دش دبر وګ دی خبرې وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن عبد العزيز بن شهاب بن سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال قيمت الصلاه اقامت قرئ شود مزد پارا او نبي صلى الله عليه واله وسلم يناجي رجلا خبر کول دیو شری طرف عالم یزن یناجی همیشه او خبر کول اتا نا ما صحابو مرغریو د شل ثم جا بیا را فصل لبین دیته مزکو وګور د ناس سړی چې تکې نی والی نو په خوب او دس نه ماتی وبه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر غريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ودبشل اي بناستا ثم يصلون ابيا بمسكون ولا يتوضؤون ودس بينكون قال قلت سمعته من انس رضي الله عنه تحديث ذا انس رضي الله عنه نورد قال اي والله او قسم بالله وبه قال حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان وقال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ده فرمایلی او قیمت صلات العشاء اقامت کړه شو نماز نماز ہوتان فقال رجل يشري النبي عليه السلام تلي حاجت المخصوص حاجت ده نو پورته شو نبی عليه السلام یناجی اغسر خبر کولی حتا نام القوم او بعض القوم فردی چود شو قوم یا بعض قوم او دا اللہ حبیب چیز خبرو نوزگار چو ثم سولو بیا دئی موزکو ګور د خوب بارکه چې او د سماتیږي او څنګه طریقه دا دي کې د علما کرامو ګڼ مذاهب دي. یو کول دا تاسو ابو داود او ترمذی کې واورید وای او د سماتیږي په خوب په هر حال کې چی کپروت یا کارسی که خرده که اوی بس پا خوب او دست نماتی. داد ابو موسیٰ اشعری و سید ابن المسیب او دا باز نور و صلف و رضی اللہ عنہم مسلک دے. دویم داده چه خوب او دست ماتی پا هر حال چیوی کپروت یا کناسی دا مذہب دا حسن بصری دے او دنو رسالف ہو دے. او درم مذہب دا دے چی دیر خوب پا ہر حال کے او دس ماتائی او لک خوب نماتائی. دا دے امام زہری ربیہ اوزائی امام مالک امام احمد یو قول لرحمہم اللہ دیوی پڑیر خوب چی نومی ثقیل ورتوی پا دی او دس ماتی گی او پا نومی خفیف لگبانی نماتی گی. سنورم مذہب دارے چی کل سوکو دوشو خود موس پا ہے اطلا کروکو کی ادھرے او سجدہ کی سنگلی ندی لگولے ادھرے پا ولاڑا ادھرے پا قائدہ ادھرے نو دا او دس نماتی که موس کی او کموز نباروی او که کلاړه خوله ګولو پریوتو نو بس او د سمات شو. دا د حضرت امام ابو حنیفه او د امام شافعی رحم الله او قول علما کرامو ذکر کړي. سو مذاهب شول پنځم دار تاسو کتاب کې دا مذاهب لیکلي چنه ماتی ماتی مگر خوب دراکه او ساجد. داد امام احمد سبنه او قول لے شپگم داد چنه ماتوی مگر خوب د سجده کون کی. اتم داد چې په مظهر حال کې سره د شو یو داس په نه ماتی او اتم دار چکل او دشو ناس دے او تکیائی والے که تکیائی نی والی نماتی گی او که والی نماتی گی. و اقامتو کڑیشو دموز دماز خوتن دیو سڑیوی ما تال ساجد دید اللہ بیم خبری شورو کی طول قوم پناستو دشو یا باز قوم ابیا را پاس دلو دسونو کو مجو کو ایک خوب مختصر ہو. کتاب الصلاۃ دا کتاب دے پا بیان دا مسائل دا مانزکی. صلات په لغت کې څه ته وایي؟ نو بعضي عالمان وایي دعا ته وایي.